الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله سئل إبراهيم الغواص رحمه الله عن العافية فقال العافية تجمع على أربعة أشياء أولا دين بلا بدعة وعمل بلا آفات وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة بكي تي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي تي تورو بوروم بي دي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسلكو دانيو لاج ابراهيم الغواص بن بات ñu ne ko lan moy afiya lan moy jamm naka lañuy def ba am jamm ci sunu bir kër yi ci sunu penti ci sunu gox yi ci sunu rew yi baatu afiya lañu bëgg yow sëriñ bi nga tekkil ñu ko mom ibrahim mune batu afiya de yalla ko teunk ci ñent mbir su ngeen ko amé rek am afiya ci seeni bir kër ci seeni penc ci seeni gox ak ci seen dekk ñu ne ko ñent yoy ban mo ci ñeuk mu ne dinun bila bid'ah fexeleen ngeen dundu diine bayyi bid'ah bu ngeen ko defé rek am afia kon ndeke ñun li tax amuñu afia may dañu baña bayyi bid'ah lank xar ci suñuy tank tubey diko dundu diko dundal gis ngeen ñaari beccëk yi passé muy besu tasu ak asura ci radio yek television yi ci yenn ci ay borom xam xam yo xamne bida lañuy dundé diko dundu diko dundal ci jakkay da ngay dégg ñu né ñoo leen ñu julli julli ba paré tok francola yu di jang ay l'ikhlas di jang ay ñaan lolépp ñu yendo won def ci beccëk yoyu so waré kutubu sunna do ko ci gis amul fenn cieslay fuko yalla wax wala yonnati bi alayhi salatu wassalam wa mbokk yi julli go xamne yalla farataluko yonnati bi sunnaluko julli go kuko julli loyam julli go kuko julli lan nga yam julli gogu kan moko weral ñaan go xamne yonent bi joxe wuko ñaan go xamne amul cieslay ci sunna da ngay deg da ngay julli juroom ñenti rakka wala ñenti rak rakka bu nek ñeen fukki qul wala lolu ban hadith la est ce que mu ngi ci bukhari senegal dañu bañ rek lank ne ñok bida rek ba safara so len di wax sen nopp yi day tax gumbalu oriya sax waji mu jog ne xaaral wax ji comme bari na xaar ma gestu len do ngay wax senegalais mu jog len do ngay joxogn senegalais wax ko mu jog moy gis nga li boko defé am xaaliss do mom day jog la budda fi bo fi jaaré am xaaliss fi bo fi jaaré tekki mu jog amma fi bo fi jaaré duggu aljanna day lank ndaysan motax yonnante alayhi salatu wassalam mu tok ak sahaba yi ba ciag rek mu ne ay nit ñi ni baña dem aljanna sahaba yi mu ha mu ne waaw waaw ay nit ñi ni ay jullit ñi ni yu lank baña duggu aljanna sahaba yi daaji waru wa qalu man ya aba ya rasulallah yonnante naka la nit di baña duggu aljanna qala man ata'atni dakhala aljanna wa man asani faqat aba mune kuma top rek nangu nga dugu aljanna kuma baña top ya lank baña dugu aljanna mbok yoonu aljanna ben yoon kessala te tiabi ji ci loxo yonenti yalla muhammad lako def te kep ku jaar ci benen yoon budul bobu wallahi buntu bi di ubbeku kep ku ci jaar so egge buntu bi ubbeku kep ku ci lank baña jaar wallahi bo egge buntu bi di ubbeku mbok yi dinun bila bid'ah suñu bëggee am jàmm dañuy dund diine sans bida bida mooy li nga yaakaar ne ci yow lu baax la te baaxut xoola waaji ñëw julli ñeenti rakka rakka bu nekk mu taxaw tari l'ikhlas rakka bu nekk ruko bu nekk nangam sujjoot bu nekk nangam ndeysaan yendoo julli depuis 8h ci suba ba 1h ci bëccëg ndeke amul benn tiyaaba lu tax parce que yàlla santaane wu ko yonente santane wuko dafa sonu te du fayeku yawmal qiyam Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda dafa rombu ben kanas kanas ben église kanisa ben église mu gis gaay di yuux di joy Omar joy sahaba yi daadi waru daadi dar seni nop ne ko Omar lu xaw nga gis ay bokale kat ngay joy mu ne waaw sama xel dafa dem ci ab aya alquran moma joylo ñu ne ko ban aya mu ne amilatun nasiba ñu ne ko lu muy tek mu ne sonu te do fayeku ñi dañu sonu te duñ fayeku imaginer ku yendo julli chaque jour nga deg borom xam xam di la wax ne tam kharit liñ ci santane moy wor kesse te sax tam kharit passé na sax waye fatali la mbok julit yi kenn ku nekk ci ñun bu ñu rayoon sa kilifa sa wayjur bu gor wala bu jigen est ce ding ko def bisu fet chaque jour ngeen deg ñu nan Hussein bisu Karbala lañ ko ray bisu Karbala ban bis la moy bisu tam xarit chaque jour ngeen deg lolu chaque jour ñu deg ko mais xolal tam xarit bid'a yi danaka wer wi upp tam bid'a ci Senegal moy weru tam xarit biñu laaje Ibrahim ne ko nuñuy def ba maafiya mu ne ñent mbir rek dinun bila bida wa amalun bila afat ay jëf yu andul ak bakar ay jëf yu andul ak bokalé ay jëf la budda bil amal waye amal bobu jëf bobu fokk ñu ségg ko sétal ko ba mu sét wicc man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih waya wala yushrik bi ibadati rabbih ahad yawmi yakar ni nga dajje yalla jeufal jeuf ju set wich daño laaj borom xam xam ni len jeuf naka lay nek amalu salih mune fo mo am ñett mbir moy surutu qubulul amal fok ñetti nek ci moy al iman al ikhlas al iqtida'u bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fok yawmi jeuf ji nga am iman ñaarel bi fo nga selal jeuf ji ñettel fo nga def ko niko yonenti bi defé won est ce que mus nañu jang fan la yonenti bi jangale ne besu tamkhari besu ashura na ngeen dajale ci jakk yi ngeen di wote am micro yi ñew leen julli gogu ban sar la ni tari bang alquran lañuy jang julli gogu est ce que mu ngi ci alquran est ce que mu ngi ci sunna fan la nek wa te da ngay deg borom xam xam bu koy joxe nan waw julli gi day ñenti rakala rak bu ñeuk bi ñema yalla wessuul loolu ngay wax lu yonenti bi waxul te yonenti bi alayhi salatu wasalam ne man kadhaba alayya falyatabawwa maqaduhu minan nar kep kuma fenal man yonenti moy nga wax waxna ca waxuma bu yebo nga xamne safara nga jëm te boy dem bu yebo nga yobale ban lesan yalla yalla fay oustaz biñ doon jangal hadith bi duñ ko leral al fala mune xam ngeen lutax yonenti bi mune na waji yobale ban ñu ne ko dedet ci al fala ula idadi lutax yonenti bi na yobale ban mune dafa tekki dafa firine waji dafa nara yag foy dem narfa yag dañ lan la yobalel foy tok bala ngay det xaway mota yonenti bi na fal yata bawwa maqaduhu minan nar bu yabo mu xamne safara amna fa place bu muy tok mom mi koku fenal ma mune ma wax ta waxuma ma jëf ji te joxewumako bu yebo mu xamne safara la jëm te safara ci place amna fa place bu muy tok kon amalun bila afa sunu bëgge am afia fokk ñuy jëf ay jëf yu set yu sel yu ñuy génné nit ñi di ci génné jaamu yalla di ci génné sunu bop yalla rek subhanahu wa ta'ala ñettel mu ne wa qalbun bila shughal xol bo xamne yalla rek mo ci nek du soxla wo len du yitte wo len du bëgg len ludul Allah subhanahu wa ta'ala yalla rek tay fan lañ tollu ci lolu ñu ne ko ñentel mu ne wa nafsum bila shahwa fokk ñu raxas suñu bakkani setal ko ba genné ci suñu banexi bakkani fokk ñu genné ci banexi ñu raxas banexi ba mu set genné ci bakkani li motax bida mu ñu fay joggé ndax dañuy xol mbir yi fu mu taro rek te alquran wax nañu ne alquran yedd nañu war ñu pour ñu yaakar ñu xamne li rafet ci suñu kanam mën na baña nek diiné parce que diiné du li rafet sa beut du lu way indi dedet diiné yalla moko wacce jox ko yonent bi nako jangale lu yonent bi jangale wul won nak kuko def da ngay sonal sa bop lol tax yalla subhanahu wa ta'ala wax ñu ci qur'an qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala kay mo wax la ñoo ñoo perte ñu ne yalla ñal la mune alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunu'a qala gay dañu yakkar ndey sa tay wandi san julli na demb dama yendo julli sama kurus gi la yor lix juroom ñaar fukki junni lix las la def après après amo ben tiyaba parce que yalla santane wuko yonenti bi santane wuko te wajoju kat allazina yahsabuna annahum yuhsanuna sunwa yakarna ne ñom liñ def rafetna leerna baxna allahu akbar ku len rombu sa nan ma sha allah est ce fek duñu am tiyaba parce que yalla santane wuko yalla neena ñi ñoo gëna perte ndax ñom yakarna liñ def baxna te yalla neena baxul xam nga lutax baxul parce que yonent yalla muhammad indi wuko won man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kep ku jëf ben jëf kep ku indi ci diina ji dara lo xamne man muhammad indi wumako jangale wumako yonent bi neena yalla daf la koy dello kenn du ko nangu yalla nane yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان وقال زنون المصري رحمه الله إنما تدخل الفساد على الخلق من ستة أشياء بنين برام خم خم بتد زنون مم بين كلا جيلان موتخ yaqute duggu ci diine nit ñi lan moko waral mune inma dakhala al fasad ala al khalq min sittati ashiya mune jurom ben mbir mo duggu ci diine nit ñi mo tax seen diine yaqku kumu don ci ñun yalla xewal la tay nga julli ci juma ngay deglu kaddu gi mu leer ci yow deglul jurom ben yi nga xol ndax duggu na ci sa diine wala duggu ci su ci duggé nga xamné sa diiné yakuna su ci dugulé nga xam ko tay yor sa garde nga moy taniku bala mu ci dugg ñu ne ko ban mo ci ñëk mu ne da'afan niyya bi amalil akhirah lisan néna nit ñi seen jëf yi nga xamné al akhirah la jëm buñ koy def du am ben yéné comme julli rek da ngay gis ku gaddu sa basak rek xaram julli ci juma tisbar jonne ku japp rek xaram dem jak amul ben yene mbollem sunu walu jaamu yalla dañ koy def rek amul ben niya amul ben yaqeen amul ben ikhlas bokoy jox yalla subhanahu wa ta'ala da'fa niya bi amali al akhirah te xola yonent bi nimu fonke won iman xola yonent bi nimu ko fonke won bagn lako sax banane انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى من جيف ييب يالا نكاي اتي سي ييني كي غادو سي ادم ني خارما جولي جي ريك امول بن ييني تاي لا فاندردي مو بريباري كو ديبي فجارو فاندردي بو كو درا ام بيسي مو ام يقين ام اخلاص تاي موم ان شاء الله سابي بروميير لاي جولي اسكو تول نان فوف نياارل moy kenn ci ñun taxaw ci kanamu yalla di julli waaw est ce yaangi am yaqeen yaangi yene kan nga taxaw ci kanamam bepp jëf boy jëf nga bëssalal sa yene digënté sa digënté ak sa borom lo tax yenn borom xam xam yi mëm boy jang ci boy ñëw tek téré bi dana dañ lan la jaddidin niya bëssalatal yene bi lutax nga bëgg jang téré bi bëssalatal yene bi lutax nga bëgg def li bëssalatal sa yene lutax nangam fog yene yi ñukoy selal mbokk yi su yene yi baxul jëf yi du bax ñakat baxal yene yi lool motax musiba dugg ci sunu diine dañuy dem di falax falax yi rek di teul nan ko def ni rek fo demon dama julli ñu won door na ko mu daan nañ ko door mu daan lool rek ngay deg lañuy wax ñu na ñaarel mu ne sarat abdanuhum mahayatun lisahwatihim allahu akbar neena jëm yi jëm yëpp nit ñëpp seen yaram yi banex rek lu neex seen jëm yi rek lu banex yi bëgg rek jëm yi moom lañuy def waaw ñun ñëpp lépp loo xam ne suñu banex foofu la jëm suñu bakkan fa la doo rek ñun ñëpp dañuy daw dem foofu bu neexee yàlla bu neexul yàlla bu wéree bu wérul loolu la lu ëpp ci ñun lan moo tax seen diina mënta baax mooy banex yi bakkan kessé bu fekkone da nga ñëne ñu ngi lay xaar gawal ngay julli noy def julli gi dang koy paraparaxé pour lan parce que ñu ngi lay xaar même buñu téggone añ da ngay gis ku né ah dañ ñaan ba para dé kan du fi tok di xaar yow mi julli nga ñaan nga xolal da nga yaq yene ki julli mané kèn amul ikhlas kèn amul patience parce que banéxi rek ñaarel ñettel as-salis muné alayhim tulul amal ma qasr al ajal allahu akbar ko gis ñu ndey mebet rek day mebet dina waye kèn du def waaw amna yene légui di wor jeudi bu nek ak lundi waye do ko def mu amna yene di julli ñaari rak salatu duha sa yu 9h jotate ba 9h30 10h warna fi julli juroom ñetti rak wala juroom ben rak wala ñent waye kèn du ko def bëgg na di téy sama lamiñ bi di def ay azkar sumay genn sama kër ba nangam waye kèn du ko def ala ay projet rek la ñor ay projet tiyaba yuñ denc waye kèn du def waaw ñentel mune atharu rida al makhluqin ala rida al khalq allahu akbar nit ñi contane ci ñun mom lañu gëna bëgg ak yalla contane allahu akbar atharu rida al makhluqin ñun ñep suñu doomi contane suñu soxna yi contane suñu dekkando suñu mbokk suñu ñen ñi sax seen sëriñ contane mo gën ci ñom yalla contane allahu akbar atharu rida al makhluqin tan nañ contante nit ñi bayyi contante yalla xol Musa alquran lu ñu jangal yonent yalla Musa alayhi salam yalla dafa wote rek Musa dem Musa yek ci mom kenn cundum yalla mu ne ko ana ñi nga waron andal mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yalla dama yakam du ñew ci yow ndax pour nga contante ci man ñeneen ñi sama yon nek ci neena len nañ dem ñu yex yexlu yalla man yakam ci na ñew ci yow pour nga contante lan lañ jangala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq gis nga de nit ya buñu andon bëgg la def lolu yalla santane wul da nga wara lank même bu la don ray waye tay da ngay deg ñu ne ah samay mbokk dañu ma wax samay mbokk waaw munuma leena recc waaw ñepp ñoo and dal ni li fokk ma def ko yalla mo wara contane wala nit ñi ñoo wara contane ci yow suñ démé ba légui nit ñi contane yalla mer mo ñuy gënal lool motax suñu diiné yaquté dugg ci parce que yalla mo intéressétul juromel mune ittaba'u ahwa'ahum wa nabazu sunnata nabiyyihim allahu akbar bokku na ci yaq suñu diiné top nañ suñu banéxi bakkan sanni suñu sunna yonent sallallahu alayhi wasallam ko wax li moy sunna mune waye fami bi li lañuy def nga ni waw fami bi li lañ wax waye li moy sunna de li la yonent bi don def yonent bi li la jangale ñu ne waye dekk bi nak mag ñi nak kilifa yi nak ñom li lañ wax allahu akbar ñun ñep loolu lañuy dund waw zahir ak batin ñun ñep li moy sunu mbir moy top sunu banex sanni sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ay gis goor ñi ak jigen ñi tay di joxante loxo di jaxaso ci place même place diine yi même place ñaan place diine da ngay fekk goor ñi ak jigen ñi jaxaso di joxante loxo xaqata yi ci biir kër yi fu nek jigen ñangi def yaramu neen jigen ñangi def bop neen fa lañ jëm kenn du wax lutax mana contante nit ñi mo ñu gënal contante yalla top banexi mo ñu gënal top sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndeysan abdullah ibn umar merena ben domam ba dom ji genn aduna abdullah ibn umar waxul ak dom ji abdullah ibn umar neena yonnati bi neena bu len tere jigen ñi dem ci jakka yalla dom ji ne ko ah man de damay tere sama soxna mune manela yonnati bi neena nga nan ma man fofu la paré ci dom ji allah waxatul ak mom ñun nak ñun waxuma la yonent dañ nan ñu yalla neena ñu nan waye nak ikhwatal iman juroom benelu mbir ja'alu zallati salaf hujjatun li anfusihim wa dafanu aksara mimma qablahum ndeysan borom xam xam yu bax ya sahaba ye ñalen top won ak ñalen top seeni tarxis seeni tarxis moy ñun mom lañ def mom lañ def nganaay da ngay gis ko xam day def lu jaadul nga ne ko li jaadul mu ne la cheikh diw defon nako serigne diw defon nako naam jaalu zallati salaf hujjatun li anfusihim mana tarxis bobu borom xam xam yoy tarxison mo xam liñ def jaadul wala jaadul legi ñun mom lañ def nganaay ko gis mom lay def soko ne li rek mune imam malik defon nako abu hanifa defon nako imam ahmad defon nako shafi defon nako ndeysan te ñoñu xamoo lan moy seen dalil pour ñu def lool te ñoñu mën nañu def loolu tarxis lool motax borom xam xam bu tarxis borom xam xam ni nenañ iza zallal alim zallal alam borom xam xam bu tarxise monde bi yeb lay tarxisal xol borom xam xam buy lek ci beccu wer gor xol borom xam xam buy nan sangara xol borom xam xam bu tak lu upp ñenti jabar waaw borom xam xam bu tak lu upp ñenti jabar ñu ne ko li nak mu jël aya di ta'wil yalla neena masna wa sulasa wa ruba alquran yonent be ko firi won sahaba yi tup uppal ñenti jabar yonent bi ñew na la tekil lam yi nga tak wala ñun lami ñakul sax tay ñu julli ju juma ñu tak ay lam ak seena wallahi alazim te de ngeen lam ak seen lu ci yonenti wax ci goor kerek ba sayfullah almaslul khalid ibn alwalid dugguse ci l'islam tak ay jaaro tak ay lam tak ay seen tak ay ganjar ay peraki ay perem yonenti ko khalid mu ne ko tekil sa takay goor du takay Khalid di tekki bam dess jasi ji mu yekati jasi bi jox yonent bi nako dede teel jasi ji ki ni mu nekke won jasi ji ñaw ci kaw yeferi ci julidi na nek jasi ji ñaw nonu ci kaw yeferi jasi ji dong la ko yonent bi baye lam yek petaw yek xaw yek lepp la yonent bi tekki ndax julit du takkayu ñun nak ba legi lam yaangi sunu donni jaaro yaangi ci bañu war yaangi ci gemiñi lélé sa nga gis julit bu lettu lélé nga gis julit bo xamne dafa bayyi bop bi kene xamul nu mel baramu di nu rok bop bo marlé waaw waji kéro bu mu duggé ci jakka ji bop bi mel nonu yonent bi dafa bayyi lum doon def jog taxaw da né lan motax nit ñi bayyi seen bop yi muy nu rok bop shaytan waji xamne mom la yonent bi di wax mu jog genn ci sasé dag na kawar gi peñé ko ñew dug ci jakkaji yonent bi ne man kana lahu sha'run falyukrimhu du li mo gën ngeen baye sen bop muy ñu rok bop shaytané ku amati kawar na nga téral kawar gi bu len baye té sen bop mu ñu rok bop shaytan allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala tibai wa arinal batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله